الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. سورة رعد کی دریم باب شروع چاوی کے اول مثالوں بیان شو حق و باطل ندور پسے اللہ رب العزت بیا جدائی کئی چدا خو مثال دا حق و باطل لیکن بل مثال گورا حق پرست او د باطل پرست چې دا یو شانتی ندی. حق پرست څوک دی چې هغه دومره پوهیږي چې د الله قرآن حق دی، د الله کلام حق دی، دی کې هدایت دی، دا دین دی، دا دنیا او د آخرت کامیابی دی، ندی ته الله عالم وی چې دا عالم دی. اگر که ټکې نه ویل او بل پلاغ سوک دی چې هغه نه تپوسو کې د قرآن په حق کې نو هغه سرکته کې یره وی سو وایو نو سو ویلې نه شو نو څوک یو سوې څوک بل سوې. الله وی دق جاهل دی. اگر که هغه د تحصیل تمام پګړی تړلی ده، اټول کتابونه ویلی دي، اټول درجه یې کراس کړی دي، چې د قرآن په حق کې تپوسو کې نو هغه هیڅ نشي ویلی. الله وی دا جاهل لخه دې ته مه ګورئ چې د کتابونه ویلی دي او د پټکې تړلی دی او د خلقو مشر دی او ایس نه دی. الله وی جاهل لیکن دا جدائی کئی دواړو، یو د خلقو په نسبان دی عالمی او جاهلی، یو د الله په نسبان دی. او د الله په نسبان دی دی دی کې عالم هم خی او جاهل هم خی. افمن یعلم، آیا هغه څوک چې پوهیږي او یقین کوي، انما انزل الیک من ربک الحق، چې بشک هغه کتاب چې نازل کړی شو تا ته درفستانه، نو دا حق کتاب دی، دا بشک کتاب دی، دا اصل دین دی د مسلمانانو، دا اصل دین دی د پیغمبرانو، دی تا آغا حق ویلی ہی چه اللہ رب العزت وی چه خلقو دا حق تابداری کوئے. گورا دا تا اللہ عالم وی چه دمر او بندہ فیصلہ کولی شی او جواب ور کولی شی چه تا پوست نو کے دا قرآن پا حق کے ناغا وی چه بس قرآن دے کن نور دنیا کسی دی، دنیا کی خدا یا قرآن دے، دغه د یقین کتاب دی، دغه د اعتماد کتاب دی. الله وی دا عالم دی. ښا کمن هو اعما، نو دې په شان دا چا دی چې هغه جاهل دی. اعما ړوند ته وی کنه، او دلته معنا څن د جاهل چې هغه د قرآن په حق کې فیصله نشي کولی، دوران شوې لري چې دا قرآن د الله کتاب دی او حق کتاب دی. الله اذا جاهل لها، اگر که خلق وته لوی عالم، لوی مفتی، لوی قاضی، الله وینا زما په نس دا جاهل دی چې زما د قرآن په حق کې څه فیصله ونکړه، څه خاص جواب ونکړه، بدله خودواړه بیان کړه چې فمن یعلم او کمن هو اعمى. اوس قرآن ذکر کوي دغه حق پرستو چې هغه د قرآن په حق کې ډېر بهتر جواب وکړو او ډېر ښایسته جواب وکړو چې دا حق دی. نو سه الله صفاتونه کوي اته چې دا وګوره دی خلقو کې دا اته صفاتونه دي د قرآن خلق، حق پرست خلق، عالمان، نلی اتو صفتون بیانی خلق. انما يتذکر اولو الالباب، بیشکا چه نصیحت اخلی او عبرت اخلی د قرآن عقل من دیولا نمکی خود چه دیتا اولو الالباب وی عقل من خلقه و خیار خلقه بیدار خلقه داده اولو الالباب الذین آلوم بی صفت دی داده داغ کسان یوفونا بعهد اللہ چدی پوروالی کئی دا اللہ پا اغا وعدی بانده اغا وعدا چکڑی وعدی سرا پا ازل کی ازل کې الله وعده واستو د ټولو نه او ته ویلو چې الستو بربکم استاد رب نیمه قالو بلا ټولو وی چې او ته مونږ رب یې کنه اقرار وکم. او چې کله دنیا شو او دنیا ترالو نو دوه قسمه شو، سو کاو چې ری پاره وعده باندې وفاداری وکړه، پابندی وکړه چې څنګه الله ترب ویلو نقص و ترب وای وتم امرت نه وعده ده، د ازل وعده هغه کسان چې پرواله کوي وفاداری کوي د الله په وعده باندې. وفاداری سمانه ده، یوفون سمانا ولا ينقضون الميثاق، دا معنا دا چې نماتی اغا وعدا دا ازل اغا وعدا مضبوطا نماتی کنها اپا سمان نماتی اپا شرک بان چه کل یو زیارت لزا کل بل زیارت لزا کل یو پیر پسی گرزا بل ملنگ پسی گرزا او دا د ملکو اتا پوسونه کوا چې دلته کې هغه پلانې باچا څوک اداغ کوم ځای کې کور دی او دا دی پسې ګرځي ښه دا دی او عدمات یې نور څه نه کوي خو هغه د ازل وعدمات یې چې الله او طویل یو زستا سورب یې ما او دی هغه نه مني دی ګرځي نور ځان لګوري ماته وعده ما تکړه یون قذون عهد نل میثاق میثاق هغه پخې وعده ته وي ښا ناغه وعده په دې سيزونو ماتيږي په شرکونو باندې او بدعاتو باندې د لوم به صفاتو دویم والذین وکسان یسلون چې پابند ساتي یسلون او حفاظت کوي ما امر الله بی ایو سلام داغی احکامو چې الله امر کړی پاغی چې دا وساتلی شي، الله امر کړی چې دا وساتلی شي. د څه شي امر کړی دی؟ دا امر کړی دی چې ما سره به د خپل بندګۍ او د خپل عبادت هغه طریقه ساتلی شي، زمان بیا او سره به تعلق ساتلی شي چې دا حق دی، دا الله نبیان دی، امون پیمان راوړی دی. دغه سې دا الله آسمانی کتابونو سره به تعلق ساتلی شي چې دا حق کتابونه دي څومره چې نازل شوي دي. دغه سې دا الله عبادتو سره چې فرض کړی دي په خپل بندیانو باندې چې منځونه دي زکاتونه دي او روزي دي عبادت دي کنه نو یسویلونا د دې تعلق د دا وساتی کنه دا پریدی نه دا په عمل کې راولي ما امر الله بی ان یوصلا دغه سې د خپل بندیانو په میان کې چې کوم حقوق دي د مور او پلار نو هغه سره به تعلق ساتل شي د هغه خدمت وکول شي هغه سره به احسان کول شي هغه رضا به حاصلول شي الله خپل حق پسې هر ځای قران کې د مور او پلار حق بیان کړی دی چو بالوالدین احسانا دین نخلاسی گی خانا کتا هر پل لرشی کلی تلرشی و بل پل لرشی و برا سعودی تلرشی و بل پل خود مور و پلار دا حق نخلاسی گی دین و پدق خلاسی گی چه ادائی کی پابندی پیو کی باس کنی منزو دست دن قبلی گی چو سرے مور و پلار حق نا دا کنی بیا منزو دست لکی لکا دا خواسی پی واج دی بس سمر لوی حقی ہے دیکن ادی دردی اڈو پروانا ساتی بس چی خضر آل کورتنو مورو پلار لڑ والو تو اگیس حق پاتی نشخا امون دو دس پاکی کئی اگا کسان دی یسویلونا چه ساتن کئی حفاظت کئی و پابندی کئی ما امر اللہ بی ان یوصلا داغی احکامو چه اللہ امر کڑے پاگی چه دا بساتلشی دریم ویخشون ربهم دا ذکر ساتلشی چه ریگی دخپل رب نکن دخدین جسو کی ریگی داغن بیا کوتاہی و نقصان نکیگی داغنه د الله په احکامو کې خلاف ورزي او نافرمانی نه کیږي ويخشون ربهم يريد خپل رب نه خا سلورم ويخافون سوء الحساب او يريږي دا ډېر بد حساب د قیامت نه قیامت منی د قیامت حساب کتاب منی نو دا غینه يريږي چړې راګرانه ده د الله په مخ کې به وزري ذلي او د دنیا حساب کتاب بکیږي زری زری نو دینې یری کنه پینزم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم دا کسان دي چې صبر کوي کار څومره سخته پر راشي دنیا کې که بخپل ځان او بخپل نفس یې راشي نو صبر کوي که بخپل اولاد یې راشي نو صبر کوي که بخپل خاندان کې او بخپل رشتہ دارۍ کې او منیارۍ کې هر قسم تکلیف راځي نو صبر کوي صبرو جزع فزع نه کوي بدیر دینوي ګلې نه کوي ځلانا او خلاف سنت کارونه نه کوي خلاف سنت کارو نسی چه غم راشی مصیبت راشی و مختک یک ریوان شلی ویختو شکی را شکی دغی طبی صبری ہوئی کنا دغی دو مومنانو کار نده دا صفتو پینزم چه صبر کئی صبر کئی لیکن صبر دو قسمی ډیر خلک صبر کوي او د بندیانو د وجنه بندیانو د وجنه ها چې بندیان برانه خپشي او بندیان برا ته بیا داسې وي او بندیان برا ته نه نه ابتغاء وجه ربهم د دې وجنه صبر کوي چې د الله رضا طلب کوي چې دا رضا په صبر کې ده عجیبې صبر یو کینو الله ناراض شي دې د پاره صبر کوي د دنیا د پاره نه چې بس صبر وکوم صبر وولي کې ځکه چې بیا د تنخواه کټ کیږي او بیا د وظیفه کټ کیږي او بیا د اغه هغه کټ کیږي پنشنو اړي سدو نه دنیا کې ښا نو د دې و چې خلق صبر کوي ښا او خلق صبر کوي چې د الله سره مې دا پیسې مې سي دا دنیا لاړ نه شي نه دا دې صبر نه وي ابتغاء وجه ربهم خاص طلب د رضا د خپل رب لپاره شپغم دا وقام الصلاه مونت نه خطا کیږي مونت نه پات کیږي مونت نه قضا کیږي پابند کی نماز اوم وانفقوا مما رزقناهم او مال خرج کوي الله وی ټول نه خو بازی آغا چه مول ور کردیم انفقو که اغا فرض انفاق دی چه زکاة و تاوی سلوی اختمه روپه دا دیر غرد شیه دی کنخا سلوی اختمه روپه و پا کده اللہ پا نم ور که خو کال پس گره چه کال پورشی او نقضیت تر سرعی نو دغا انفاق فی سبیل اللہ دی خوا خرج کئی داغ مال اللہ ویچه مونگولا ورکڑه ده سرنم والانیتا کپٹی ورکی کخکاره ورکی دا دوالا قسم جائز دیم اتم صفت داده ویدرعونا بالحسنت السیئتا دا خیر کی ذکر کر ولی دا اغا عمل لی چه دا دین بلتا فیدا رسی دا مخکې چې بیان شو وکنه هغه ټوله زته فائدہ وا او د اخیری اتماغه د چې بل ته فائدہ رسی ولي یدرعونا بالحسنات السیئات لری کوي د دنیا نه او د پکې په خو سره بدلرا په خو سره بدلرا لری کوي کنه په حسن سره سیئ الرا دې کې بلته फायदा ده ولې زورا سو خامخا دنیا دا راشي کینه خبره جوړ شي مجلس جوړ شي او هم خازي دي خلق سره نو دې یو بندوی نه چې هغه کې شرک نه خې نشانی نو دې وی چې اروسکو غلی کیگم اخو گنانگاریگم با نو تاوی خریر پا خواگه بانده چه بابا لالا ماما کاکا خریر پا خواگه بانده چه دا تار ده سلا چوله ده دا خو شرک ده دره که رولا تالکه دا کنچی چدا داغه تنه کټ کو ناغه تنه لری کی نو اگر کا خپئی چردا هما دې پارا چولیو چې دما دې لاس بدلت کو نو دما له یو سړی را کډیر خسړې و اما ته وی چدا واچو نو درد بن کوي ښا نو یې ډاکټرو اصلې ډاکټرو چې ډاکټر نو داغه دې سره سکار علاج دا چې ته تور تار واچې ها کس ګولې درې درکړي ډیسپرینې درکړي اسه نور داسې انجکشنې درکړي نو ټیک ده نو دا ته څه واچول نو شیطان تار درې کا نو خو یې هغه پوي شي نو وي لري کې نو وي چې ته وایې لري به کوم نو سو کوم خو که بیا پی درد را گئی وینه برازی دم پی اچوا لا حول ولا قوة الا باللہ وایا تو مسلمان نئی تا تے بانگ نووی لے بی بانگ الویشوی کو تا لے کلیمہ نظر دی چه مسلمانی رضا غصا جت تارو نتاو تاوی زنو تاو کنجکو تا او دی سیدونو تا دا خود مسلمان شان نده ندقا سی جسو کوینی اپویگی چیزا که خو بیماری دا نواز والا ورکی چیزا مکو خوا دا شرک ده دا گورتا سووی تا سووی چلوی ازوان اپنی که را رسی ما تا با دیویلیو دا سرخواکی ما کلوی ازوانی ما کلوک ازوانی ما ندبا در رسیدلیو ما تا دا بغداد شریف نلوی ازوان را کڑای اگر سر بگاڑی کنا پجاز کے برازی کسنگ برازی اتیر آغوالی سلا دا موائی بیاخا دا خو شرک دے دا صرف اللہ تبوی چی اللہ خیر بس نو اگر تا سر موجود دے استا تا دمارے درگن نیز دے دے ار سکولی شی زور دے طاقت دے ہر سکولی شی نو اگر تا آواز نکے قادر ذات تا او غیر قادر تا آواز کئ دا بیا مکو ها کپدی عقیدہ لاله نو ټولو بر جهنم کې پروتې ویدرون بالحسنات السیئه دا معنا ده چې وسی کیږي نو لری کئ او د پکئ او روانی بالحسنات پدې کلمې توحید سره سیئه شرک لرا بالحسنتی پسنت سرا سیئتا بدت لرا اولی کلتی او سڑیوی نکا نا چیغا بدعات کئی خوا وزور زور ذکر کیزان تحلو اس پر کر لگولی خلق دا خوب استی خوا اتو الورشی واتو ایچی بابا دا سکے دا دل تا کدی جماعت کدی کارخانہ جوڑا کڑا جماعت کې کمپنی ولګول ده رسوشي کمپنی ده چې دا ته لګیای اسوګ د سرهشته نه خلق د خوب او باسي نو به چې ذکر نه مې منې کې وینه د بدعت نه دې منې کوم ذکر دې تنوي ذکر هغه چې بشریت کې ذکرې او قران ویلي نو هغه دغه دی چې وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا ذکر کوا په خپل زړه کې کوا پاجزه سره په یری یری چې څوک دنه خبر نشي چې څوک خبر نشي بغیر د الله نه تاسو دا دې کې لنګره یې خیدا او نسوار ټکه دا ذکر دی خلق دې د خوبه است څوک نو دا وای کنه دا په هر موحد باندې دا ضروری ده چې چا کې څه غلطي او خطا یې وي نه نوې بوته چې دا کار مکو از ما خو نه و ما دا توکړه خپل غاړه مخلاص کړه ویدرون بالحسنات السیئه او لری کوي په کلمې توحید سره شرک لرا د دنیا نه اولائک لهم عقب الدار دا توصفتن والا دلتا با توصفتن وی خواه سورة بقره که پینزو صفتن وی چولائک دا پینزو صفتن والا چی دی علاه دم ربهم اولائک دا پینزو صفتن والا هم المفلحون ادلتا باوی چولائک دا اتوصفتن والا چی دی لهم عقب الدار د دې لپاره کور د آخرت ته عقبت دا الدار العقبه ازل کې داسې موصوف صفت هغه آخري کور چې جنت ته د دې لپاره دی هو کور اوته کار خبره ده کنه ها دا څه صفتونه چې بیان شو دا څه ګران کار دی چې الله رب العزت ولې په دې جنت ورکي آخري کور څه دی جنات عدن جنتنا دامشوالی یدخلونا داخل بشی اغیطا نو یوازی با داخل شی یوازی ہو کسلی پا جنت کی انم خپی توبا دا مرگرتیا دا سی دورا ورشی دیخوا او کنه مرګرتیا کې څومره خواږه دي ښا کتابه دنیا کې ډیره سخت ای ډیره درنه ای ډیر پریشان ای کنه چې مرګره دې راشي یقیني سره نو ته زه جوړ شوم او کنه دې کې الله څومره برکت چولې د مرګرتیا کم ده د پیسو مرګرتیا ده د غرض مرګرتیا ده توبه چې دین نه نو بیا ارس خراب الله وی یوازی بنی ومن صلحا اغا سوک بور سرائی چی پا ایمان تیر شویو دا دنیا نا دا مانا کو صلحا مانا چی ایمانی ایدان سر وڑیو دا دنیا نا مجھے دا خلق دنیا تسل راغلی ایمان دا راغلی لیکن ایمان رو چاوو نلو ایمان چاوونه کور کمان غټه وړه او نمنګه کا غټه وړه منګه کوټه مونتی وا ویزمن ساری ما ټول مخلوق لاړه دی بې ایمان رخصت شه دنیا نه ولي بس نو ته بل چا سو خو ناغي په خپل ته پوسو کو عمر ټول په دې خړو بو کې تیر شه پدې طوفانونو کې تیر شخه کله پخپل نه جوړه کله بل نه جوړه کله ته دنیا یو کار او کله بل کار او بس پدې کې مرګ راشي ابنده پزان پوان شي نمن صلیحه زکه ویخه ابل کمال داو کو چې د خپلوان خو ټول د په شانتي نه وي عمل کې وړیر کمی چې د څنګه عمل کړي دی هغه څه په دغه پلار نه کړي مور به نه کړي رونو خويند به نه کړي مسنګ بد سره ای الله وی چې نمن صلاح بس چې ایمان یې وړي د دنیا نه نو د عمل کمی به شي الله پوره کوي اغه ته نګوري یو ځای کوي کدا سینو بیا وسو کلته کې مرګري شي ځکه هر چا عمل د بل نه کم دی یا زیات دی بیا هم مرګرتیا نه ای الله زکه وی چې ومن صلاح بس چې په ایمان کې شریکو نو که په عمل کې دی او بل نه زیات او کم نو الله باغل لري اغا زوک چی پا ایمان تیر شوی من آبائیم دا پلارانو دا دینا و ازواجیم بی بیانو دا دینا و ذریاتهم او دا اولاد دا دینا والملائکت ویدخلون علیم من کل باب ملائک برا راضی ہے دا ہر دروازی نا خوڑیر دروازی دی کنا خواه ملائک برازی دی لا ظهر دروازه نام اسبوی و تاج سلام علیکم مبارک شه یو دنیا کې سلام دی دا دعا ده تو سلامتیا چې الله دې د مصیبتونو نو ساته الله دې د غمونو نو د ګناونو نو ساته الله دې د عذابونو نو ساته او آخرت کې د سلام سمانا مبارکی ال ده بیا نور سنشت نو ملائک وو زکه مبارکی ورکی ها دعا نه ده اخو ده سلامتی از ته تل ده سلام علیکم زمون ده طرف نه دی تاسو له مبارکی بما صبرتم دا زکا چتا سو دنیا کی صبر کړو یواز صبر کړو کاته سی پتونه بیان شو یوفونا یسلونا یخشونا یخافونا ناغه ذکر نکړو بما صبر تم یې ذکر کو زکا دا صبر دې کنه دا ټولو ذمہ وار دی ها بس چې صبر درکې کنا ارسو بسامیخه دا ټول عملونه دې پورې نختی دي. تاسو مر چې مخلوق برباد دي، بے صبره دي، وجنه برباد دي. که څوک شرک کوي نو بے صبره نه کوي، که څوک ګناهونه کوي، غلاګانې کوي، شرابونه کوي، بے صبره نه کوي، د خدای په ډیره صبر نه کوي کنه. ولې د لوګي نه څوک مړ شوی دی؟ نو ځکه قرآن صبر ذکر کوي، صبر در کی کنه، نو هر څه بسامي. توبه، چې دې څومره اوچت مقام ده، څومره د بل عمل نشتا چې څومره دې مقام ده. دا په سبب دا چې تاسو صبر کړو پنه ما او بدر نو څه خسته دې تاسو کور د آخرت دا تر دې پورې د حق پرس بیان شو. افمن یعلمو ګوروز افمن یعلمو نو ذکر کی د جاهل مختصر او دری عیبونه بیانې. الذین کسان ینقضون عهد الله چې ماتی د الله وعده، هغه وعده د ازلی ټوکړي ټوکړي کړه. توبه توبه، په هر وخت کې بس من بعد میثاقی پس د پخوالی داغینا دا یو ویقطعون ما امر الله به ان یوصلا او کټکی هغه تعلقات ما هغه تعلقات هغه رښتې چې الله امر کړی دی چې دا وساتل شي، هغه غي کټ کړی د خدای سره تعلق کټ چې بابا لرل، زیارت لرل، بچا لرل، ملنګ لرل، پیر لرل، شیطان لرل، نو بس د خدای سره تعلق کټ شي که نور به کیسه ګوري. او تا کټ کړار سره ما امر الله دی کټ کې یو تعلق چې الله امر کړي، چې هغه تعلق د پیغمبر سره دی، چې عمل به په سنت کې ها، غم خادی په سنت کې ها، غم خادی هغه کم دی ته رسول الله هغه کم دی، هغه د سنت نه خبر نه دی، هغه ته چې سنت نوم اخلي توبه توبه په تندی یې دولس بجاو شي ویر دی وخت کې ما ته دا خبر نه کوي کنه ها. نو چې دی وخت کې تاسو کوم د اختر پر ورځ وای تاسو کوم دا دی وخت کې ضرورت چې ته عمل په سنتو کې نه نه هغه سره ختم کړی دی یو تو او نه هغه ځې کمینت و تکای چې مور او پلار رضا کا ګوره بغیر د دین جنت نشتا. ځکه حدیث کې راغلی چې جنت د مور د خپو د تلو د لاندې دی ګوره هسې به ګرځې او بې کوده به په شا باندې راړولي ښه ګرځې وایي هلکه د مور او پلار تپوس نه کوي کوم ځای دی د خپل اولاد تپوس نه کوي ولاړ دي کوڅو کې خیر غواړي او ته ځینو خلقو کې دین راولې دا څه کوي تا باندې خو اول فرض د خپل خاندان خدمت ته د خپل خاندان د مور او پلار او د وړو ماشومان او د بال بچو دا په تا باندې فرض دی تانه په قیامت کې دې ته پوس کی او هغه ته دغه څه پریخو د کباب کړي ته ولاړی اته زینو خلقو کی دین راولی دا کم دین دے پیغمبرانو دا دین پیش کرو ما امر اللہ بی ان یوصلہ درین ویفسدون فی الارضین چی وس یہ کی گی نو فساد کی پزمکہ کی فساد کی گاونڈی تینا تنگ دے پلوان تینا تنگ دی غریبان تینا تنگ دی یتیمانان تینا تنگ دی دخدے مخلوق تینا تنگ دے دا زنده سره او زناور او جانور تی نتنگ دی یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة دا دید پارا خو هر ده لعنت تی دنیا کیم لعنت تی قبر کیم لعنت تی آخرت کیم لعنت تی ولهم سوء الدار دید پارا دیر بدکور دیر بدکور دیر چیغ جهنم دی اس سوال پیدا شد چیر ټیک د ناکار وای او خدای ولا ډیر مال ور کړی دین او کنه دا خو امتحان دی کنه وی تا چې وی ټیک د منم چې ناکار خلق دی ناکار او خدای ولا ډیر مال ور کړی دین په دې سړی لکټی شکمن شي کنه الله یې په دې مشکمن کیگا دا خو زما امتحان دی الله یبسط الرزق لمن یشاء دا خو الله دې چې فراخ رزق ورکي هغه چاله چې غواړي اگر که فرعونی کني خبر چې فرعون سلور سو کال بعد شي کړي و نور سو کول شي دلته خو په پاکستان کې پینځه کال یې کنه هغه سلور سو کال کړي و او چیرې زکام نه واله په سر یې درد نه راغله او ته وسوې چې دا ډېر خسړې و ځکه چې د خدای په ډېر لوی رحمتو ډېر لوی فضلو بیا د فرعون صفاتونه کوه کنه الله یبسط الرزق لمن یشاء د امتحان دی ښه الله فراخ رزق ورکوي هغه چاله چې غواړي ویقدر چاله په اندازه ورکوي وفرحوا بالحیات الدنیا الله اذا دمر پرخ نشی کولی دا حلال مال او دا حرام مال دا حلال مال زان لشان دی او زان لعلامی دی چه حلال مال چار سرائی نخپل دین تا بوزگاری خپل عبادت تا بوزگاری پینزا وقتا با پابنده سرمونز کئی سجومات نبا نخوزی بولی حلال مال لکن د یتیمانو د غریبانو امداد وکړي خپل خپلوانو خیال وساتي او دا وکړي ته حلال مال ټول خلق به تن رضای دواګانې وو تکي چې خدای دې سکینه خدای دې ول ډیر عمر ورکي چې موږ د اجزانو تپوس کوي دې ته حل شته څوک داسې وسو چې خلق په دواو کې نه پولټل اسونو ته دوا کوي پولټل اسونو ښه حلال مال نشته کنه مولي وفرحوا بالحیات الدنیا مستی کوي په ژوند دنیا فرح معنا مستی حلال مال دی ته وي چې ته مستی کې توبه توبه ادا دلته دی د رمزه د دې جمعه ته چا پیر دی ښه سړی وی چې د جمعه ته منه پرې خو دی الکه دور خو فکر کوا چې دا به د کورونو کې ماشومانی بیماران وي اته باندې چرته دنیا کې حاضراله وذا کو اذن نو هغه تو په اخلاص ہے یا خدای تو چې وي ودس خلق راويخ کی او خوب کې ټوب کی ها ډیرو ماشومان زدلو والو نه خراب شي یا سره تا کې دوره عقل نشته د جمعات خیال نساتی د خدای د کور خیال نساتی د ماشومان خیال نساتی نو څه ځان ته مسلمان وې جمعات ته سره دی راځي سره دې کته کړی لکه د خره په شان ته زمرا بی دینه خلق او زمرا بیکار خلق تا شکر دې خدای دې له سوار کړی نه دی وفرحوا بالحیات الدنیا زمرا مستی چې وسی کی کنه مستی کوي په ژوند د دنیا باندې عمل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع ای خلقو نه د ژوند د دنیا د اخرت په مقابله کې مگر سکا متاع صرف سکا ده نور څه پکې نشته افمن یعلم اغسوک چی دمر پوئیگی انما انزلی لیکا من ربک الحق چی بیشک آغا قرآن چی نازل شتا تا درفستانانو دا حق کتاب دے کمن هو اعما دے پشاند آغا چا دے چی جاہل دے انما یتذکرو لالالباب یقنن چی نصیت اخلی عبرت اخلی دا قرآن ناقل من الذين كسان يوفون بعهد الله چې پرواله کوي د الله په وعده د ازل ولا ينقضون الميثاق انما تي هغه وعده د ازل والذین وکسان دی یسلون ما امر الله به چې پابندی کوي او حفاظت کوي دا هغه تعلقاتو چې الله امر کړی دی پاوی ان یوسلا چې دا وساتل شي او یخشون ربهم یریږي د خپل ربنا او یخافون سوء الحساب او یریږي د قیامت د بد حسابنا والذین وکسان دی صبر وکړه او یې ربهم چې صبر کوي او د پاره طلب او د رضا د رب خپل صبر کوي په عبادتونو باندې یره کا ګران دا او کاسان دا خوې پسې زب غواړي مون بکول غواړي صبر کوي د ګناهونو نه چې کناب سو شیطان وته ډیر وې چې مړه خیر پرې دا کارو توبه وبا سې دا نه نو صبر دا دوه قسمه ده نو په عبادتو او صبر د ګناهونو نه ځان ساتل وقام الصلاة او پابند کی زمانځو پینځه وخته وانفقوا مما رزقناهم او خرج کی دا غی مال نه چلای مونږ ول ورکړې سر و علانیتن کپټیو کخکارای و یدرؤنا بالحسنۃ السیئه او لریکی او ختمی په کلمې د توحید سره شرک د دنیا نه اولای کلم عقبت دار دا توصیبتونو آل خلق چی دیم دا دید پارا کور دا آخرت جنتونا دا میشوالی دی چی داخل بشی اغیتا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم او اغا سوک بور سرائی چی پا ایمان سر تیر شوی دا دید پلارانونا دا دید بیبیانونا دا دید اولادنا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ملائک برازی دیتا دا هر دروازینا وائی باچ سلام علیکم مبارک شیم مبارکی بولو اور کئی خواہ بما صبرتم تا صبر کرو پا دنیا کی ونیم عقبت دار نسخ استد کور دا آخرت ستاسو والذین کسان ينقضون جماعت عهد الله وعد الله من بعد میثاقی پس دړیر په حوالینا ويقطعون او کټکی ما امر الله بی ان یوسلن اغه تعلقات او رشتې چې الله امر کړی او پاره سره چې دا به ساتلی شي ويفسدون فی الارض نور فسادون کی پزمکه کی اولائک لهم اللعنتو دا دری صفتو نیشو دا دید پار هر زی لعنت تی هر زی او دید پار دیر بد کور دا آخرت هاں کتوائی چی دنیا کی عرص دیر دینو اللہوی خام خوابی اللہوی افسط الرزق لمن یشاو اللہ دیر فراخ رزق ورکی وچال چوگوانی ویقدر وچال پانداز ورکی وفرحوا بالحياة الدنيا دي خلقو مستيو کړه په ژوند د دنیا او مل حیات الدنيا فی الاخرۃ الا متاع ندی دا ژوند د دنیا د آخرت په مقابله کې مگر لګه سکه ده